Barones ölümün hatırlatılmasından nefret ederdi. Fakat şimdiye kadar Bayan Acton'a yaklaşmasında bile iyi halini korudu. "Ah madam, sakat olmayacak kadar çekicisiniz," diye karşılık verdi. Fakat bu cevabın inceliği açıkça alçak, makul ses tonuyla devam eden ev sahibesinin üzerinde bir etki yaratmış görünmüyordu. "Çocuklarımı mutlu ve müreffeh bırakmak istiyorum. Siz bana zaten olduğunuz gibi burada tamamen mutlu görünüyorsunuz. Bu nedenle kalmanızı dilerim. Bu Robert için çok memnuniyet verici bir şey olur." Eugenia Robert için memnuniyet verici olmakla neyi kastettiğini merak etti. Fakat böyle bir kadından bununla neyi kastetmiş olacağını asla öğrenemeyeceğini hissetti. Ayağa kalktı. Bayan Acton'ın kendisine yeniden ölüyor olduğunu söylemesinden korkuyordu. "Hoşça kalın sevgili madam," dedi. "Çok eşsiz, çok metanet dolu biri olduğunuzu hatırlayacağım." Bayan Acton elini tuttu ve bir süre bırakmadı. "Burada mutlu oldunuz değil mi? Ve hepimizi seviyorsunuz. Küçük, güzel evinizde kalmanızı diliyorum." Eugenia'ya hizmetçi kadının koridorda olacağını, kendisine alt kata kadar yol göstereceğini söylemişti. Fakat kapısının dışındaki geniş merdiven sahanlığı bomboştu. Eugenia etrafına bakınarak orada durdu. Kendini huzursuz hissetti. Ölmekte olan kadının uğurlu eli yoktu. Çevresine bakına bakına yavaşça alt kata indi. Geniş merdivenin kocaman bir kıvrımı vardı. Ve köşe bendinde batı yakasına bakan yüksekçe bir pencere, mavi çini porselenden tuhaf eski saksılar içinde bir dizi çiçekli bitkilerle çevrelenmiş koyu renkli bir koltuk duruyordu. Öğle vaktinin sapsarı güneş ışıkları çiçeklerin arasından süzülerek geçiyor ve beyaz eteklikler üzerinde hafiften titrek ışıltılara neden oluyordu. Eugenia bir dakika durdu. Eve muhteşem bir sessizlik hakimdi. Bir yerlerde kocaman bir saatin tiktak sesleri haricinde. Alt kattaki koridorun yarısı kocaman bir şarkalısıyla kaplanmış, merdivenlerin altına kadar uzanıyordu. Eugenia pek çok şeyi inceleyerek bir müddet daha oyalandı. "Ne kadar iyi," dedi kendi kendine. "Böylesi devasa, dayanıklı, kusursuzca varlığını sürdüren bu yer fark edilemeyecek gibi değildi." Ve sonra Bayan Acton'un çok yakında buradan uzaklaşacağını düşündü. Bu düşüncesi geri kalan daha fazla incelemeler yaptığı yolu boyunca ona eşlik etti. Tekrar duraksadı. Koridor son derece genişti ve ön kapının her iki tarafında hayli muntazam sabit yerleştirilmiş, her şeyin gölgesini evin içine yansıtan kocaman bir pencere bulunuyordu. Duvar boyunca yüksek arkalıklı sandalyeler ve masaların üzerinde büyük şark vazoları ve her iki tarafında da önünde camı bulunan, içinde belli belirsiz parlayan ufak tefek süs eşyalarıyla çekmeceli kocaman bir dolap duruyordu. Kapılar loş oturma odasına, kütüphaneye ve yemek odasına açılıyordu. Odaların hepsi boş gibi görünüyordu. Eugenia önlerinden geçerken her birinin kapı eşiğinde bir an duruyordu. "Ne kadar iyi," diye mırıldandı tekrar. Amerika'ya gelme kararı aldığında tam da böyle bir evi hayal etmişti. Ön kapıyı açtı. Hafif adımları hiçbir hizmetçiyi uyandırmamıştı ve kapı eşiğinde son bir bakış attı. Dışarıdayken hala meraklı bir düşünce halindeydi. Bu nedenle doğrudan giriş kapısından küçük arabanın yanına gitmektense evin sağ yakasına uzanan bahçeye doğru yöneldi. Çimlerin üzerinden birkaç adım ilerlememişti ki aniden durdu. Bir beyefendinin ağacın altında çimlerin üzerine uzanmış olduğunu fark etti. Kendisinin yaklaşıyor olduğunu duymamıştı ve hareketsiz, ellerini kafasının arkasına kenetlemiş, sırt üstü yatmış gökyüzünü seyrediyordu. Bu sayede barones onun kimlik sorununu derinlemesine düşünebildi. Son zamanlarda oldukça fazla düşüncelerine giren bir adamdı. Fakat ilk tepkisi yine de geri gitmek olmuştu. Robert Acton'ın peşinden koşturmak istediği son şeydi. Ancak çimlerin üzerindeki beyefendi ona karar verecek zamanı tanımadı. Daha fazla böyle hoş bir varlıktan habersiz kalamazdı. Gözlerini çevirdi, ona bakarken sevinçle yerinden fırladı. Gözlerini üzerinden ayırmadan derhal ayağa kalktı. "Komik görüntümden dolayı özür dilerim," dedi. "Komik olan bir şey görmüyorum, fakat öyle olsa bile seni görmeye geldiğim fikrine kapılma. Aklıma nasıl hükmettiğine bak. Ben de seni düşünüyordum." "Tamamen boş kaldığım bir vaktinde," dedi barones. "Öyle bir durumdayken bir kadını düşünmek iltifat değildir." "Çok hoş düşündüğümü söylemedim," diye doğruladı Acton gülümseyerek. Barones ona baktı ve sonra sırtını çevirdi. "Seni görmeye gelmemiş olsam da," dedi, "en azından sizin sınırlarınız içinde olduğumu hatırla." "Memnun oldum, şeref duyarım. Eve girmeyecek misin?" Daha yeni oradan geliyorum. Annene uğramıştım. Ona veda ettim. Veda mı diye sordu Acton. Gidiyorum dedi barones. Ve ifadesine sanki açıklık getirmek için tekrar geri döndü. Ne zaman gidiyorsun diye sordu Acton. Bir süre yerinden kımıldamadan. Fakat barones cevap vermedi. Ve Acton onu takip etti. Bahçenize bakmak için bu yoldan geldim dedi. Çimlerin üzerinden giriş kapısına geri dönerlerken. Fakat gitmeliyim. En azından sana eşlik edeyim. Onunla birlikte gitti. Kapıya ulaşana kadar tek kelime etmediler. Kapı açıktı. Üzeri uzun çalılıkların gölgeleriyle kararmış yola doğru baktılar. Doğrudan eve mi gideceksin diye sordu Acton. Fakat Eugenia yanıt vermedi. Bir dakika sonra neden beni görmeye gelmedin diye sordu. Acton karşılık vermedi. Bunun üzerine Eugenia devam etti. Neden bana cevap vermiyorsun? Bir cevap uydurmaya çalışıyorum diye itiraf etti Acton. Hazırda hiçbir şeyin yok mu? Sana söyleyebileceğim hiçbir şey yok dedi. Fakat şu an seninle yürümeme izin ver. Nasıl istersen öyle olsun. Yol boyunca yavaşça ilerliyordu ve Acton ona eşlik ediyordu. Kısa bir süre sonra istediğim gibi davransaydım seni görmeye defalarca gelirdim dedi Acton. Bu uydurduğun şey mi diye sordu Eugenia. Hayır, bu içimden gelen şey. Uzak durdum çünkü aha işte şimdi nedeni geliyor. Çünkü hakkında iyice düşünmek istedim. Çünkü uzanıp dinlenmek istiyordun dedi barones. Seni benim oturma odamda bile neredeyse uzanırken gördüm. Acton yolun ortasında Eugenia'dan biraz daha kalması için yalvarırcasına bir hareketle durdu. Eugenia da durdu ve Acton onu bir süre izledi. Çok çekici olduğunu düşündü. Şaka ediyorsun dedi. Fakat eğer gerçekten gidiyorsan bu çok ciddi. Eğer kalırsam ve hafiften bir kahkaha attı. İşte bu daha ciddi olur. Ne zaman gideceksin? En kısa zamanda. Peki neden? Neden kalayım ki? Çünkü hepimiz seni çok seviyoruz. Bu bir neden değil. Ben Avrupa'da da seviliyorum. Ve tekrar eve doğru yürümeye başladı. Seni durdurmak için ne söyleyebilirim diye sordu Acton. Onu engellemek istiyordu ve bir haftadır onu düşündüğü de gerçekti. Şu an ona aşıktı. Bunun farkına vardı ya da böyle düşünüyordu. Ve tek sorunu ona güvenip güvenemeyeceğiydi. Beni engellemek için ne söyleyebilirsin diye tekrarladı. Gitmeyi çok istediğim için bunu sana söylemem bana bir fayda sağlamaz. Bunu yanı sıra hayalimde canlandıramıyorum. Acton sessizlik içinde ona eşlik etti. Göründüğünden çok kendisine ne söylemiş olduğundan hayli etkilenmişti. Newport'tan döndüğü o akşamdan bu yana Eugenia'nın tavrı kendisini korkunç rahatsız ediyordu. Clifford Wentworth'un söylediği ki bu da onu çok etkilemişti. Aykırı bir durumdu. Fakat bu sabırsız zekasındaki cazibenin rahatsızlık vermesinden kendisini kurtaramamıştı. O dürüst değil, o dürüst değil diye kendi kendine söyleniyordu. 10 dakika önce gökyüzüne söylediği şey de buydu. Ne yazık ki bunu nihai olarak kesinlikle söyleyemedi ve şu an onun yanında olması bu konuyla ilgili şaşılacak biçimde fazla sorun arz etmiyordu. O yalan söyleyebilecek bir kadın demişti kendi kendine. Şimdi ise onunla birlikte giderken kendine bu gözlemini hatırlattı. Fakat bu durum onu önce korkuttuğu gibi korkutmamıştı. Neredeyse ona yalan söyletebilmeyi ve sonra da bundan dolayı onu suçlamayı istiyordu. Böylece bundan nasıl hoşlandığını görebilirdi. Eugenia yavaş ince bir asaletle ilerlerken yanında bunları düşünmeye devam etti. Daha önce onunla oturmuş araba gezintisi yapmıştı fakat hiç beraber yürümemişti. Hayret, nasıl olabilir, nasıl yanılabilirim dedi. Onu kaçamak bakışlarla süzerken. Meyve bahçesi içindeki kulübeye vardıklarında Eugenia, Acton'ı içeri davet etmeksizin kapıdan geçti. Fakat Acton orada dururken yüzünü dönüp ona iyi geceler diledi. Sana geçen gece hiç cevap vermediğim bir soru sormuştum dedi. Seni özgürlüğüne kavuşturan o belgeyi gönderdin mi? Eugenia biraz duraksadı gayet doğal olarak. Sonra tek kelimeyle evet dedi. Acton geri döndü. Bunun bir yalan olup olmadığını merak ediyordu. Ancak o akşam barones amcasının evinde bulunduğundan onu tekrar gördü. Onunla çok az konuştu. Oysa ki iki beyefendi Boston'dan faytonla Bay Wentworth ve kızlarını ziyarete gelmişti. Ve Madame Münster her iki misafirin de ilgi odağıydı. Bunlardan birisi aslında Eugenia'ya hiçbir şey söylemiyordu. Sadece oturuyor ve son derece ciddiyetle onu izliyor ve ağır başlılıkla Eugenia ne zaman bir şey söylese sanki sağırmış gibi kulağını, çok büyük olanı, öne doğru eğiyordu. Belli ki Eugenia'nın yaşadığı talihsizlik ve aksilikler konusunda etkilenmişti. Hiç gülümsemiyordu. Arkadaşınınsa daha rahat ve kaygısız bir tavrı vardı. Madame Münster'in olabildiğince yakınında oturmuş, her dakika yeni bir sohbet konusu açarak onu konuşturmaya çalışıyordu. Eugene'ye yanıt vermeye normalden daha az hevesliydi ve parlak şöhretine rağmen Avrupa ile Amerika kurumlarındaki benzer değerler üzerine karşısındakinin umduğundan daha az söyleyeceği vardı. Fakat Eugene'ye verandada elleri cebinde gezinen, sanki yan kapıya bırakılmış Boston'dan gelen faytonun gıcırtılarına kulak vermiş olan Robert Acton'a ulaşamıyordu. Ancak Acton beyhude yere dinliyordu bu sesleri ve sonunda sabrı taştı. Kız kardeşi yanına geldi ve kendisini eve götürmesi için ona yalvardı. Kısa bir süre sonra Acton onunla birlikte evden ayrıldı. Eugenia Lizzie ile birlikte evden ayrılmalarını izliyordu. Sinirine dokunan Acton'un ince vasıflara sahip olması kanaatine şu anki durum katkı sağlamış gibi görünüyordu. Kötü yetişmiş küçük bir kız bile ona dilediğini yaptırıyor diye düşündü. Verandaya açılan uzun pencerelerin birinin arasında oturuyordu. Fakat Acton gittikten hemen sonra Bostonlu geveze adam kendisine tam da şehrinin ahlaki ortamı üzerine ne düşündüğünü soruyorken birdenbire yerinden kalktı. Verandada evin diğer tarafından gelmekte olan Clifford Wentworth'la karşılaştı. Onu durdurarak onunla konuşmak istediğini söyledi. "Neden kuzeninle eve gitmedin?" diye sordu. Clifford baka kaldı. "Neden Robert onu götürdü?" diye cevap verdi. "Aynen öyle. Fakat genelde bunu ona bırakmazsın." "Ah," dedi Clifford, "şu adamların kalkmalarını bekliyorum. Nasıl süreceklerini bilmiyorlar." "O halde kuzeninle münakaşa etmedin, değil mi?" Clifford bir an düşündü ve sonra baronese göre fevkalade şaşırtıcı bir nitelik olan sıradanlıkla "Ah hayır, barıştık," dedi. Eugenia ona birkaç dakika baktı. Fakat Clifford baronesin bakışlarından korkmaya başlamıştı ve kendini menzil alanından kurtarmaya çalışıyordu. "Neden beni görmeye artık hiç gelmiyorsun?" diye sordu Eugenia. "Canını mı sıktım?" "Canımı sıkmak mı? Galiba hayır," dedi Clifford bir kahkahayla. "O halde neden gelmedin?" "Aslında şu arka odada hapsedilmekten korkuyorum." Eugenia ona bakmayı sürdürdü. "Bundan hoşlandığını sanmıştım." "Hoşlanmak mı?" diye haykırdı Clifford. "Ben çekici bir kadına uğrayan genç bir adam olsam bundan hoşlanırım. O arka odada hapsedildiğimde çekici bir kadının varlığı işe yaramaz."